الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. سورة حمیم مومن آخر کی عقلی دلائل ذکر کی پخپل وحدانیت باندی اور سرا په انسان باندې د خصوصي انعاماتو چلا کړی دی په انسان په دې دنیا کې دا ته بیانې وخت په وخت دې لپاره چې په دې عقیده باندې او په دې ایمان باندې هر وقت د مشکلات و حجومی انسان محروم کئی. قرآن کریم داغی تازوال کئی صفائی کئی ابیا بیا غم صلوات و مخت کئی چدا سبق مئی روان ذکر دینم دغا دے حق هم دغا دے اللہ رب العزت سره ډیر صحیح ملاقات او مناجات هغه په دې توحید سره حاصلېږي. دلائل عقلی ذکر کوي هغه کې د حیواناتو بیان کوي. دا سورې نام کې هم تیر شو سورې نحل کې هم تفصیل سره او دلته هم ذکر کوي اجمالا پرمبه مقصد خو پکې رد دی په مشرکینو چې ډېر عجزانو دغوانو عبادت کړی دی. کاغه اوښانو کاغه آسونو او کاغه بقرات واگانی وی نوسی داغی بچیو نیدی پریخی دے معبود گرزولیو شیطان چیارسو خیال و تاچولی دی پا حق کے دا خو بیا هم داس جانور دی چې انسان ته نړیره فائدہ ده. د انسان په حق کې ضرری نه دي زهریله نه دي. حکم چې زهریله دي دغه عبادت شوی دی او کیږي وسوم په دغه ملکونو کې هغه درانه ملکونه چې ځان ته کامیاب وي انډیا وغیرہ نمار عبادت کئی ناک پنجمی نمی و تیخی لوی بلائی لوی کاکڑی لکه سلی چی بڑایشی آخونو غردی دسی او بلائی مخیطی او داغی عبادت کئی باقیدہ او داغی دیر لوی کمپنی دا نو اسی نا ذکر کی قرآن خدای الله په علم کې دا خبره شته دي چې انسان د دې عبادت کړي داغه معبودانو په فارس کې دا جانور او دا حیوان شته. نو څنګه چې د شرک نور قسمونه دي، بت پرستی او سنم پرستی او قبر پرستی نو حیوان پرستی په کې ډیره زیاده د دې پرستشوي ذکر کوي د دې لپاره چې انسان دا استاد پیدا دي لپاره او استاد خدمت لپاره تا تنه بل څه مطلب حاصل کو دې ستا خدمت کو نو ته دې ته پریوتی په سجده باندې زمره د جهل نو د کار ناغست د انتهایی جهل په دنیا کې. الله الذي جعل لكم الانعام خاص الله غزات چې ګرځولي دي پیدا کړی دي تاسو لپاره دا ساروی چار پایان لکم یې ویلې دغه تاسو پیدا دي دا غي پیدا لپاره پیدا کړی دي فائدہ تے ناخلے او نقصان تے اخلے، خیر تے ناخلے او شر تے ناخلے. لکم یہ ویلے چلام دے انتفاع دے پار رازی، کم دے چدا سے راشی لام اگر تلام دے انتفاع ہوئی. اغول چشور و شیوا والذی جعل لکم الارض اغلام دے انتفاع هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا لم ينتفع طول يستاو ذ فیدی ذ پار پیدا کړی فیدی پکړی دی لیکن خاص لترکبو منها یو فیدا پکیدان چستاو سورلی کی گی پدی باندی داڑی رلوی فیدہ دا زکر انسان دی تا محتاج دی. قرآن چکل نازلی دن آغا وقت کی دا سورلی بل انتظام نو پا دنیا کی پایا نو چخلق بی سورلی کولی بلکی دا جانورو بس اسنو او خانو خرو خچرو دا د انسان د سوار لیو. نو زکه د مخ کې ذکر کو په لام سره ذکر کو س ذکر کوي په لام سره او س ذکر کوي بغیر د لام نه چې کوم کلام ذکر کی نو دا ډیر ضروری سی زونه دي دا ډیر اهم منفعات پیدا وتویل شي چې کوم دغه ذکر کین هغه سو واجب او لازم نه دي مباحات کې راځي د ذکر کو په نام سره لترکبو منا زکه چې اکثر د رکوب او سورلی د دین د پار کی حدیث کے راضی چل السفر قطعت من جهنم سفر خو یو ټوکړه د جهنم نه خو مجبوری ضرورت دی انسان نکیږي به د دینه. د دې حدیث مطلب دا او چې انسان چې کوم په سفر کینو د ضرورت لپاره کوا نو کله چې هغه ضرورت پوره شو نو بیا ټې مخلا بیا واپس در راځه جهنم یې وتویل د ضرورت لپاره به کې او چې ضرورت پوره شي نو بیا وزر واپس راځي که خلق زته ډیر مینتونه کوي چې ګوره د ست خپل ځای دی او ډیر زمانه پس راغلی او دمه دې ونکړه به ګوره مونږه د اسلام د اصول پابند یو مونږ خپل راحت تنه ګورو سهولت تنه ګورو مونږ اصول ته ګورو د اسلام او د اسلام اصول دا دي چې سفر ډیر سخت شي رضا او د ضرورت نه زیات نه کوي او ضرورت څه شي دي یو دینی ضرورت ته چې حج لزی په خوانو بسوار دي عربو ته کنور څه نو کنه ها عمرې لزی جهاد لزی هجرت کې دی یو وطن بل وطن ته یا د پاکو مقاماتو مقدسو ملاقات کې لکه بیت الله شو مسجد نبوي شو بیت المقدس بس دادری زیونه دنیا کې چې څوک د مقدسو مقاماتو ملاقات کی او سفر کی نو دا ضرورت تے سفر کولی شی دی دا پارا کدغس دیوم او کچری پزان باندی نظر کلی چما دا اللہ دا پارا پزان باندی دا نظر کلی چی زبا بیت اللہ تزم زبا مسجد نبوی تزم زبا بیت المقدس تزم نو خو در باندې واجب شو صرف د دې دریو ځایونو نظر کیږي نور په دنیا کې که هر څومره ځایونه دي کنه او ستا په خیال کې د دین هم ته برکت ښکاری لیکن دا غي نظر پتان لازميږي ځکه هغه د الله د عبادت ځایونه نه دي هغه د الله د خیر او د برکت ځایونه نه دي صرف درې زائد مرا خو ستا خیال لې چې زه پلانیزه ته ځم پلانیزه ته ځم هر په لې چې زه کته شل زالوي چې لله علي ما بزن باندې نظر کړی دی چې زه بدل اور شاهي مسجد ته ځم وایسه ګړی وړی وایم دا نظر نکی نظر په عبادتو کې راځي او دا عبادت نه دی دا عادت تی کار سمرا لویز دی خب بس دا سفری دی دا دا دین سفری دی ضرورت تی کنا دا دید پارا بازی یا دنیا ضرورتی چی اغام پا دین کی رازی لکا یو انسان د خپل رور مسلمان ملاقات لذي ډیر لري خو بس په ملاقات کوم چې دام اجر او ثواب دې کار څومره لري سفر کوي ډیر لوی عبادت او ثواب دې پکې یا دې لپاره دې چې خپل علم حاصلي دا سفر دې د علم دا شته دې علم حاصلول غواړخه یا دې لپاره دې چې حلال رزق ګټم دلته نشم ګټلې دغه کاروبارونه ټول حرام دي خالی نه دي د حرمت نه خالی نه دي رضا سي او زه تزم چلته کې صفائی وي الته کې پګې دوک نه ني نو د حلال رزق د پاره زی نظام په هغه سفرونو کې حسابي چې شریعت کې اجازه شوه ده زه یا یو باندې چې واستا رشتہ کې دے دوست دے او بیمار دے بیمار پرسای لزی اڈیر لرے دے نو پشام روم کې دے نو نتلیشی دیر لوے عبادت تے دا سفری دی پا دین کی دا جائز دین سیوانا قطعاً دبل سفر اجازت نشتا نلیتر کبو ایزکا ہوئی لامی ایزکا ذکر کو چب دیکی دیر اگا سفر شامل دی چې هغه د دین کار دی عبادت دی حج دی او جهاد دی او عمره دی او علم دی هجرت دی دا ټول عبادت دا دغه زمانی دی چې کله قران نازلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د دین زمانه و دا وی نرستو کې بیا ځان له خلقو سفرې کتلی ناغس دین نه دی دین هغه وخت کې جوړ شوی ورستو چې جوړ شوی دی هغه دین نه دی هغه دنیا ده کته به ډیر زور لګې او ډیر کوشش کوي خو دین خدای الله یو د پیغمبري په چون کې دې کې د دین ډیر لوی سوا ځکه په لام سره ذکر کولې تر کبو منها چې سوړلیو کې په دې سارو باندې په دې نام ومنها تاکلون بل فائدہ پکې دا چې دینه خوراک کوي خو لیکن دا خوراک کول ضروری نه دي د دغه ضرورت په شان دي نو لامې او سره ذکر نکو لتاکلو یو نه وي لکه د بحری سفر په حق کې ویلو سورې نحل کې او زخرف کې و امراشي چې سفر کوي په بحر کې سمندر کې نو لتاکلو لحمن طریان هغه کې ضرورت شته دي ځکه لته بل خوراک نشته دي همدغه د سمندر خوراک دي هغه په عبادت کې عمرازي په ضرورت کې عمرازي لیکن د وچې سفر پغې کې د حیوان خوراک څه لازم خونه دی بیا هم نعمت ته ولکم فیها منافع او تاسو لپاره خاص کر په دې سارو کې ډېر فائدې دي لکم یې مخکې کو چې تاسو لپاره بل چاله نه بل چاله بازارو کې څه फायदा ده جنات په څه کوي هغه سارو څه کوي انسان کې څوره फायदा ده دین او باسي کنه چې به کار وتاو کې نه ته وایي چې په دنیا کې بل څه نشته به سارو نه څومره درانه کاروبارونه په دې باندې روان دي په دې سارو باندې او بیا پدیمی آشتو کی اچھی اوزی بار کنا حیران بشی چاہتا کم زین ارازی دا ساروی دمرا غٹ غٹ گوان دمرا ڈیر پا کسرت سرا اوستا با دا یقین نی چدا با ٹول خرسی گی پدی اختر کی خرسی گی کنا ولکم فی منافع وید سپدی میاشتو کی سمر دولت تے انسان لاس لرازی ٹولو لا خال طور پسی زی ناغیل جدا فیدہ دا کدل تیرا اولی دی دا پار جدا فیدہ دا ہر بندہ دا پار پکی فیدہ دا نو جواندی جانور جواندی ساروی چې کم کم زوین نراوستی شي او په میلو کې خرصول شي او گاڑی تینا ڈکیگی فلکم فی آمنافع انسان پا دیخو پوئی او بیا چکل آغا علالی وخکی نو دا غٹ وخی جدا تجارت تے غٹ کاروبار دا نرائی وخی جدا تجارت تے کم دے ترسی دلی دا سونو خبری وچه غوخا پیکی گی داغی جدا کارو بار دے دارب و نزل ترازی بل پلزی اگی غوخا نخوری تا سمر قربانے کی گی اگی کی نی حاجیان خوڑیشی نی اگی خوڑیشی بس انتظامات و لکڑی دی عمل کنو تیلیگی سمرہ درون کاروبار دی دا سرمنی جدا کاروبار دی چملا چورنگ گئی دا پلانے چورنگ گئی دا دا چاہ پلے بلا کم کم دا دید پار زیون جوڑ شوی کارخانی جوڑ شوی دا سرمنی چی استعمالی کی دنیا کی دا کم دے نرازی دا دی انعام نا چلاوی لکم فیا منافعو دیر فیدی دی پکی دا اڈوکی جدا تجارت شورو دے سمرا اڈوکی لیبر جزان پستلی شی رنوی کار سختو دیرو اڈوکی بار لے گلو دینو مام سا جوڑی کنا دا غصی نور دا دی سیدونو کداغی اغا پلی دی او داغی اغا کلمی دی او داغی عرص دی نو داغی زان لکارو بار دی دا سا شیب اکی نشتا او چکم اغا ساروی دی او جانور دی چی اغا ویختو والا دی وڑای والا دی او دو خانو پشم چواتوی وبر اغی با زان لکارو بار دی سستی نا دنیا کی جوڑی گی مارکیٹو نا ڈک دی در دین جوڑی کنا قرآن صرف ویلی چو لکم فیا منافعو او تب اپا حساب کرا نولی کنا خوا چلی دی سارونا مونگتا سمرا در دنیا سہولت پیدا کرے دی کدانوی نبیاوی ولی تبلغو علیہ حاجتا فی صدورکم بے لام ذکر کو چدا دا ټولو ناشد او اهم ضرور او دید پانا چی ارا سوی تاسو پدی سارو سران او پورک پدی سارو سران حاجتن فی صدورکم اگا حاجتنا او اگا مقصدنا چستازو پسینو کی دی او دیر پریشانی ہے بلے چی انسان پسینو کی اوڑا کی کم مقصدی اگر سو پوری شوی نہیں کنا دل خوب نورزی روڑے پی خواگا نلگی سکار نشی کولے اگر کولی دورا پریشان ہے یرا دا سامان دے دا با اڑاگواری او وقت لگ دے گاڑے بوئی پا دورا وقت باند روانی روی مونگا سچلو کو یرا دے سارا دیر غٹا پریشانی انسان تک نا دی انسان زندگی الانسان مدنی تبع کتابو نے لکھی الانسان مدنی تبع دی انسان پا طبیعت کے میلان پروتتے یو بل سر تعلق و الفت و نوست پروتتے دی انسان خانو یو پریشان دے چی خدای دا دمرا درنگا دا دابا سنگوڑا گواری او بلو توی پر وامکا دو کالکا آخر راولا دو کاغا خان راولا بس ریولی او راون خلوی تپا رامکینا دوا کوا دمونگا وحد فراک دا مونگا نور سکو ایوڑا لکان غرب غروب جوڑ کی او دانگی پاگی بندلو بانده پا سامانونو بانده پا یو سات کیو رسی اچھی واپس را دینو خان سیب خان دی دا گور ہوتا پلی تبلو آلی حاجتن دے سمرا پریشانو سمرا فکر مندو اس چلو علی نوارتو ذوال الله پیدا کړی دی کنه ها خو په دې هغه څوک پوئږي چې سارو سره کار ښا د سارو سره کار او په موسم باندې لو نو کی ادا لوی لوی دله د غنمو د اوربشو جوړ کی ادي په لچو ګور نوی په غره باندې وریا زراوخی جیو سترګي وې زمیدار دا جون ډیر د مشکلات ده خان نغی بیا خوب نکی وی دا دلی و دا شپی چلو خان دا شپی و تخریو نیسی اجور بس چه کم زیده پنایهی کم زیده عبادهی نوالتی وردن نکی بس بیغم اسملی خانو دا که دا آخری نوی غٹی غٹی دا چکوال دا آخری توبه توبه سمرت نا او دا او خان نوی دا بچا انسان نشی کولی چې دومره درانه سامانونه دی او زینب بل دی توړي کله شپې او کله ورځې دا په دې سارو باندې ښا ډیر غټ کاروبار پر روان قرآن ویلې ولي تبلغوا عليها حاجتن د حاجت پته نه لګي چې دا سوره زیات ده د هر بنده خپل حاجت ته د عرب ځان لذي د عجم ځان لذي د پنجاب ځان لدی د سند ځان لدی د بلوچ ځان لدی خپل خپل حاجتونه شتا او قال الله پذی باندې پوره کوي چې پوره کوي تاسو پذی انعام باندې حاجتن هغه خپل مقصدونه او خپل غرضونه فی صدورکم بس هر شی په زړه تر امنډه کوي نو ها چ انسان باندې سبوج راضی نزل له زور راضی ناجی وکار ده که پریشانی او مکار سیم د دې زلن ده روغی د دین بیمار فی صدورکم یوی علیها او په دې سارو باندې او چزمک او علی الفلک او پا دی کشتو پا بیغلو باندی پا دریابونو که تحملون ستاسو سورلی که دیشی دا خود روزانه خبر ہے اکلخا روزانه خلق روان خری تغللی یو پلا بل پلا یو پلا او چه سمندر تلل شی نکشتے با چلی گی لنچو نبروان هر روز با دیکاری نا یو روز داس نی چه دیکار نی چه بارام کی نی که دختر پر رضی نو ام خدای خبر دیتا ملازکو یو علیها و علی الفلک پوچ از مکم دلا دو چه کشتے پیدا کری دی چه الابلو سفینت البر دو اخ پکی دو چه کشتے دا سفینہ او په دریاب کې نور پیدا کړی دي سفینه نوح او پلان اور او یریکم آیاته سم مطلب دی چې الله مونږ ته دارې خبرې بیان کړي دا خی الله تاسو ته خپل دلیلونه د وحدانیت ټول توحید دی توحید دی توحید بل څه نشته په قرآن هر خبره د توحید ده وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِمْ صاحب دا کشافم وی قرطبیم وی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ الدَّالَّتِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ او خی اللہ تاستا دلیلنا جا دلالت کی دا اللہ پا وحدانیت باندے او دا اللہ پا قدرت باندے څومره لوی قدرت یې ده انسان له ټول ضرورتونه پوره کړی دي کدی ډیر وی چورې غځ په کې داسې یو ضرورت ګورم چې نه وي پوره شوه تر اوسه نه پیدا کړی ښا کم ضرورت ته الله وی چې نه پوره شوه دا ټول د دې لپاره چې د کارونه د ضرورتونه پاسان باندې حل شیم او دې زما وحدانیت ذکیم سبق ذکی سبق تنوزګاریږي سبق لنه راضی باندې کوي نندا کارو ډیر ضروری کارو نندا سکارو نه نه سکارو نلا یو کار هو تعالی ما سان کړی دی ته چې ما سره پیدا کړی هغه پرې خو دو چې سما سره رابطہ او تعلق وي زما باندې چې زما عبادت خو نه بالکل نه پاتې کېده پینځه وخته ما ته درې دی او ما ته سجده او رکوع او قیام کولې ما خو دې لپاره پیدا کړې او دلیلونه مې تخولې دي چې زه واحد لا شریکم بل څوک زما په شانتي نشتا بل څوک ستاجتونه نشي پورا کولې بل څوک تا ته په لارې خیر علي نه وي پیژنې دي نه چې ته څوک نه یې لا وی دا خو ما سره ستادر قدر دي او ډېر احسان دي وګوره کنده د خپل دنیا دی زندګی ته قبل څوک ددا سي معلوم کو چې دا غذر باندې احسان زیاتی نه نه هیڅ احسان نشته په انسان باندې صرف د الله احسان دی خیتا است الله خپل دلیلونه د وحدانیت پدې کائناتو کې او کله په خپل نفس کې هم فایا آیات الله تنکرون نو یا انسانان په کوم یو نعمت د الله د نعمتونو انکار کوي کوم یو نعمت ته د الله د نعمتونو نه چته وای چې دا نه منم چې دا نعمت ته دا زما د پاره زحمت ته نه نه کستا په خیال کې زحمتي خو زحمت نه ده تک مرض شو بیماری شو ناچاری شو او غریبی شو ستړیواله شو د دنیا نو ته خو وای چې دا نعمت نه ده فلوینا دا مې ډیر لوی نعمت نه ده کمریز کې دینا او بیمار کې دینا دا دنیا وسنګ چلی دا سپید کې خوځو زه خو بنو دا زوګ زی زوګ راځي مو دینه روانه چلیږي مصدر روانه دا سوخی یا سوخ کوزیږي د احسان دې پتا باندې دغه سې کو غریب نه وینا چاري نه وین نو تاسو الله رب العزت د پیجن غلې سې تنظیم کو په سبا نه الله پیجن دو تاسو صبر څنګه کو تاسو شکر څنګه کو چې ایمان خدای دوه خبري نصفن صبرن و نصفن شکرن ایمان دوه ټوکلي دي نیم صبر دی او نیم شکر دی ولی چا باندې دنیا کې سختۍ تکلیفې مشکلاتې نو هغه صبر کوي چې انا لله و انا الیه راجعون لوټ شډنګو شو بجلی لاړه انا لله و انا الیه راجعون دا صبر کلمه ده کنه ښا مطلب دا چې په هر سختۍ کې وداوي انداز چا یاد دی ډیر غران ډیر خواري غواړي ډیر خواري غواړي چې انسان په ځای تراولي دې دومره به ځای شوی دی کنه نمبر خونوم دې چې په ځای یې کې ها نمبر په ځای کې بګوته مته بوه نمبر به په ځای شي انسان به څنګه په ځای کې چې د قران او سنت تعلیمات توګوري چ الله د استاد پر علی ګلی دی نو په دې وخت کې ودا کلمه وای په دې وخت کې ودا کلمه وای په دې وخت کې ودا کلمه وای د نبی اسلام دیوا ملشوا ناوی ان لله و ان الیه راجعون نو ناس چې څوک هغه تپوز وکم وی ا مصیبت هیا قران خدا ویلی چې اذا صابت مصیبت چې کله انسان ته مصیبت راځي هغه وخت کې دی وی چې ان لله نو چې دا دیو مل شو او تیار شو نو ا مصیبت هیا دا مصیبت ته پیغمبر پاک نبی علیہ السلام وی شمار لے نشم او قیدہ کلیے وی چی کل ما اصواب المؤمن من نصب و وصب و عطب ہر اگا تکلیف چی انسان ترسی کس تڑی والد ایک کس چوٹ و تورسی از غیمات چی تکرووی هر سچی دیتا مصیبت ویلی شی دی بدا نیری چین نالللہ مرا شا دیتا یاد کا کنا چی بجلی لڑا شی مزوک شی دی با دی این نالللہ وی زکا بزوکی نو کنا چی دا سوی دی اچی بیارا شی اشور زوک شی نو الحمدللہ وی قرآن و سنت خود انسان نداغواری او دا پسونو کالو شو چې دا سبق دی ير کړل دا و ته څنګه یادېږي چلاوي لئن شکرتم لازیدنکم یبن دیانو ته ما شکریا و ادا کړه نو زه به تاسو زیات کما لازیدنکم ذیلان دی مفسرین لیکلو نبی علیہ السلام ناستو سوال کرے راوے سوال اوکن نبی علیہ السلام والا کجورا ورکڑا ناغو وردولا مدینہ کې او کجورا بل راغه سوال کرے اغله کجورا ورکړان او وی چې سبحان الله تمرتن من ید رسول الله یا الله ستاسو شکر دې کجورا تملاو شو او د لاست رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ډیر خوشاله شو چه روان شو نبی علیہ السلام پلی وینزی تاوی چی دو کده بوزا او میمونه تاوی چی تا سر آغاکم شل اشرپه پرتی دی ناغا دی شاکر لور که دی شاکر لی دی شکرگزار لور که ولی وی چی عملو شی پده آیت بانده چی لین شکرتم لازیدن نکم اللہوی فا ای آیات اللہ تنکرون کم یو نعمت تزما چاگی بان تاسو انکار کوئے پاگی اعتراض کولی شئے پاگی بان دے کر خراخ کے شئے چدا پاکی نعمت ندے ٹول نعمت نی کتا تا پزائر کے نعمت نخ کار لاغا نعمت تے یا فا ای آیات اللہ تنکرون پاکم یو دلیل دا غی دلیلونو دا وحدانیت تا اللہ باندی تاسو انکار کوئے دا سیو دلیل اخیئے چی دا غینا دا اللہ توحید نمالومی گی نا چی شیطا گوری کنا نو پا نظر دا عبرت سروتا گورا ہر شیطا چی گوری که انسان دے که جانور دے که ون دا که بوٹے دے ازمک آسمان ارسط چی گوری نو په نظر د وحدانیت سره تا ګوره چې دا هم د الله په توحید باندې دلیل لري ښه ففي كل شيء له آیه ففي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر شي کې د الله د وحدانيت دلیل موجود دی. چې تو ته په نظر د عبرت سره وګوري ته وته نه معلومه کې کنه نو په دې نظر کې څومره ثواب دی چا څه وته ګوري او هغه غړې صحیح کوي چې ته داسې ځای داسې نو په دې عبرت په نظر و سره وګوره چې دا هم الله یو شی جوړ کړی دی ګوره چې په هر اندام کې او په هر جوړ کې د الله د وحدانیت دلیلونه دي دلیلونه دي دلیلونه دي نو داسې نعمت پکې نشته داسې دلیل پکې نشته چې دا وینه د انسان د ایمان تازه والی نه کیږي. واخره.